прекрасний ранок. Ілія летів сходами до кухні. Віднайшов великий глечик. Ще вчора Ізідора сама набрала чистої води із потічка, що він підмивав кам'яний мур вежі. Налив воду у грубу фаянсову кружку з жовтими квіточками. Та ті жовті квіти були таким неоковирним компромісом для цього ідеального ранку, чортихнувся. Дістав з полиці високу прозору склянку. Налив повінця. Обережно поніс на другий поверх. Та перш ніж торкнутися дверної ручки, почув з Ізидориної кімнати її збуджений тихий стогін. Застиг. У руці затремтіла склянка. «Ні, Ізідоро, не зараз», – почув напружений голос Гоцика. «Купатися. Чуєш? Біжимо до моря». «Ні». «Так, Люба, так». З кімнати почулося шарудіння, звуки тихої напруженої боротьби. Ілія пополотнів. Безпорадно роззирнувся, що робити. Та перш ніж перший ліпший план означився у розпалених мізках, двері із грюкотом розчахнулися, у коридор вискочив голий Гоцик. Тримав на руках войовничу Ізідору. «Іліє?» – констатував із прикрістю. «Доброго ранку! А ми купатися! Гайда з нами!» В руці тремтіла склянка. Вода не покоїлася, проливалася на підлогу сльозами. Ілія стояв біля вікна в Ізидориній кімнаті, дивився на море. Там, вдалині, виднілися дві чорні цятки. То Гоцик і Ізідора пливли геть від берега, наче їх прихисток отам, за небокраєм. Та ось зупинилися посеред хвиль, обійнялися, злилися в єдину цятку. Ілія відійшов від вікна, спустошено зиркнув на порожнє Ізідорине ліжко. Відставив склянку, приліг на біле, вдихнути запах дівочого тіла, щоб аж запаморочилося. Та здалося, Гоциком тхне. Упав з ліжка, поплазував до дверей. «Вони божевільні», – бідкався тоскно. «Божевільні і хворі». «Я теж. Я теж із ними збожеволюю. Я вже завмер». Завив тихо маленькою, беззахисною, скривдженою тваринкою. Схаменувся, як почув веселий тупіт. Ізідора і Гоцик мчали сходами наверх. Підхопився, прослизнув до своєї кімнати, заметушився туди-сюди, кинувся до дверей, зачинив зсередини на важкий засув. Вчасно. Гоцик за мить грюкав у двері. «Ей, Ілліє!» «Не вибачайся! Не зачіпай мене і не дивися винувато у вічі!» Ілія забився на ліжко, зацьковано дивився на ті двері, ніби хвилина, і Гоцик одним ударом виб'є їх, стане на порозі, знічений до безпам'ятства, бо ж соромно перед братом. Та Гоцик гукнув: «Де сніданок, Ілліє?» Ілія завмер. Ненависть залила очі. Підвівся. «Сам снідай!» – закричав у замкненні двері. «У мене болить голова!» До просторої кухні на першому поверсі замку, який вважав своїм, спустився під вечір. уздрів нагих Гоцика й Ізідору. Без сорому сиділи за столом одне проти одного, клювали виноград з широкої таці. Безтурботні, дурні птахи. «Ви би хоч совість мали?» – буркнув Ілія. Зашарудів каструлями, шукав харчу. Та того дня в Ізідори не знайшлося часу на кулінарію. Ілія відшукав тільки кусень хліба, трохи хамону і стиглі помідори. Присів край столу, жував напружено. «Виноград їж!» – почув голос Гоцика. Зиркнув на брата, та той дивився не на Ілію, на Ізідору. «Треба вдягнутися», – сказав їй. «Так», – кивнула, підвелася. Гоцик перехилився через стіл, торкнувся вустами Ізідориної шиї. «Чи не треба?» – запитав. «Так», – кивнула. Гоцик підхопив Ізідору на руки, поніс до сходів. «Іліє, завари кави», – гукнув на ходу. «Ми за мить». Того вечора Гоцик і Ізідора вже не вийшли з Ізідориної кімнати. Божевілля тривало з тиждень. Дні й ночі перемішалися в Гоциковій голові. Прокидався не зі сходом, від збуджених гарячих пальців Ізідори. Торкалися Гоцикової спини, вели до сідниць, розплющував очі. «Хочу!» Наштовхувався вустами на пружні груди, забував звичні ігри, виснажливі прелюдії і оте примружити очі, схилити голову вбік – дурня. Припадав до тремтячого дівочого тіла, а воно – лава. Ні спокою, ні перепочинку. Буяло, не бажало охолоджуватися. Снідали надвечір тим, що знаходили у домі. Добре, хоч Ілія з дня на день навідувався до селища, скуповував харч. Під зоряним небом справляли свій день. Розтікалися морем, лежали на хвилях, набиралися сил, аби на березі не розімкнути обіймів. Та за тиждень Гоцик засумував. Наче прокинувся і жахнувся. Ні хрена собі. Уперше за всі ті дні пішов з Ілією по продукти. Сунув кам'янистою стежиною до селища, кривився із прикрістю, дивився під ноги. «Іліє!» – гукнув. «Ти як?» Ілія напружився. «Вона казала, що любить тебе?» «Ні», – відповів Гоцик. Признався. «Коли було розмовляти?» «А мені казала». Гоцик зиркнув на Ілію, мов на хворого. «А що з халабудою робитимемо?» – запитав. «Тобто?» Ілія аж зупинився посеред стежини. «Ти ж хотів подарувати дім Ізідорі. А ти не хочеш?» «Як?» «Я можу, але...» Ілія геть нічого не розумів. «Але як ти дивитимешся їй у вічі, коли я...» «А я не дивитимусь їй у вічі», – холодно відказав Гоцик. Ілія забув дихати, кліпав повіками безпорадно. «Чому?» «До Португалії піду. По борщ», – усміхнувся зажурено. «Ти ж бачиш? Геть готувати не навчена. Мене вже нудить від винограду і тих клятих фініків. І взагалі, тоскно. Море те з дня на день